taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest postępowanie wyjaśniające sądu w sprawie śmierci czterolatka i jego ojca na warszawskim Bemowie. Do Sejmu wpłynął projekt tzw. ustawy antysitwowej. Najwyższa Izba Kontroli łączy siły z ekologami. Chodzi o wspólną walkę ze smogiem. Jest postępowanie wyjaśniające sądu w sprawie tragedii, do której doszło w niedzielę na warszawskim Bemowie. Na sali zabaw przebywał 35-letni mężczyzna z dwójką małych dzieci. Ich spotkanie nadzorował kurator. Ojca i czteroletniego syna znaleziono nieprzytomnych w toalecie. Obaj zmarli w szpitalu. Rzecznik warszawskiego Sądu Okręgowego Dorota Trautmann zaznacza, że podczas realizacji orzeczenia sądowego doszło do ogromnej tragedii. Jednak ze wstępnych ustaleń wynika, że wina nie leży po stronie kuratora. Postanowienie było wykonywane zgodnie z taką formułą, jaka wynikała z orzeczenia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Miejsce było miejscem publicznym, a mimo to doszło do tragedii. Doszło do tragedii, natomiast wszystkie te działania, które podejmował kurator z analizy tych notatek, którymi dysponujemy w tej chwili, wskazują, że kurator dochował wszelkich standardów staranności. Jak nieoficjalnie ustaliła Polska Agencja Prasowa, mężczyzna był rozwiedziony z matką swoich dzieci. Opiekę kuratora podczas spotkań z córką i synem miał mieć przyznaną w związku z incydentami, które wcześniej zgłaszała matka. Teraz kolejny temat. Kukiz 15 chce, by osoby zajmujące kierownicze stanowiska w sektorze publicznym były zobowiązane do złożenia oświadczeń o relacjach rodzinnych. Klub złożył w Sejmie projekt tzw. ustawy antysitwowej. Zobowiązania mieliby składać m.in. prezydent, członkowie rządu, dyrektorzy departamentów, kadra kierownicza spółek Skarbu Państwa i samorządowcy wszystkich szczebli. Stanisław Tyszka z Kukiz 15 mówi, że celem projektu jest uwolnienie Polaków od plagi kumoterstwa i nepotyzmu w administracji publicznej. To jest projekt rewolucyjny, przełomowy, ujawniający wszystkie powiązania rodzinne w jednostce sektora publicznego. Ludzie są przekonani, że partie polityczne w Polsce funkcjonują jako wielkie agencje pośrednictwa pracy, jako związki łowców posad. Stanowiska w sektorze publicznym traktowane są jako łupy wojenne i partie polityczne zatrudniają swoich znajomych i członków swoich rodzin. Uważamy, że ludzie mają prawo wiedzieć, jak to wygląda. Za osoby bliskie, o których trzeba będzie poinformować w oświadczeniu, projekt ustawy uznaje m.in. dzieci, rodziców, a także krewnych powinowatych do trzeciego stopnia. Najwyższa Izba Kontroli, krakowski alarm smogowy i Global Compact Network Poland chcą wspólnie uświadamiać Polaków, jak ważna jest walka ze smogiem i jak w codziennym życiu ograniczać zanieczyszczenia. Dziś w tej sprawie podpisano porozumienie na rzecz czystego powietrza. W ramach akcji nakręcono m.in. trzy filmy znajdujące się na stronach internetowych NIK-u i wspomnianych organizacji. To nie mgła, tylko smog. Normy toksycznych pyłów w powietrzu są przekroczone nawet o 300%. Kontrole NIK nie pozostawiają złudzeń. Polskie miasta znajdują się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. W porozumieniu znajduje się też zapis o wspólnym informowaniu Polaków o stanie jakości powietrza. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy Andrzej Guła, system ostrzegania ludzi przed smogiem wymaga zmian. We Francji alarm smogowy ogłasza się przy zanieczyszczeniu powietrza na poziomie 80 mikrogramów. W Polsce to zanieczyszczenie musi być trzykrotnie większe, żeby władze alarmowały i ostrzegały ludzi przed niebezpieczeństwem. W Polsce każdego roku z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera według statystyk 45 tysięcy osób. Z tego powodu rząd uruchomił program Czyste Powietrze. W jego ramach można składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o przyznanie dofinansowania na termomodernizację i wymianę pieców. Właściciele domów, których dochody są najniższe, mogą otrzymać 90% dotacji. Trwa też kampania społeczna Ministerstwa Środowiska Czyste Powietrze, Zdrowy Wybór. I na koniec jeszcze zaglądamy do Łodzi. Witold Adamek dołączył do Alei Sław. Gwiazdy operatora filmowego odsłonili wspólnie jego przyjaciele, filmowcy, w tym Janusz Gajos i Radosław Piwowarski. Reżyser Janusz Zaorski, który z Witoldem Adamkiem zrealizował m.in. Matkę Królów, podkreślił, że to także symboliczne pożegnanie artysty, który zmarł nagle w lutym 2017 roku. Przyjechaliśmy, wszyscy filmowcy się spotykamy, żeby w ten sposób uczcić pamięć wielkiego, wybitnego operatora. Pracował ze wszystkimi najlepszymi reżyserami w Polsce, od Wajdy, zaczynając po debiutantów. On był tym, który łączył wszystkie pokolenia właśnie. Witold Adamek był autorem zdjęć do ponad 170 filmów, seriali i spektakli teatru telewizji. Wśród nich były m.in. Nadzór, Piłkarski Poker, krótki film o miłości i To ja złodziej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

unchained. We're all looking at a different picture through this new frame of mind. Drugą godzinę aksamitu rozpoczyna jeden z tych utworów, których przedstawiać nie trzeba. Nie tylko w kontekście niezapomnianego debiutu zespołu Portishead płyty Dummy, ale dziś w kontekście ścieżki dźwiękowej filmu Stealing Beauty. Dziś to płyta w aksamicie najważniejsza z najsmutniejszego powodu, który jednak okazał się być punktem wyjścia tak wielu wspaniałych waszych wspomnień. Za wszystkie ogromnie dziękuję. Czytałam przez ostatnich kilkanaście minut. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Można także pisać na moim Instagramie. Napisał m.in. pan Mikołaj. I napisał tak. Pani Anno, ukryte pragnienia obejrzałem jako nastolatek z ówczesną ukochaną gdzieś w małym kinie w Gdańsku. Pamiętam, jakim zderzeniem było wyjście po projekcji w jesienną noc i powrót tramwajem do domu. Film pozostawił we mnie obraz rajskiej, niespiesznej Toskanii, w której żyje się pełniej, czuję mocniej. Musiało to we mnie powoli kiełkować, bo kiedy wiele lat później zastanawiałem się, gdzie chciałbym urządzić swoje wesele, stanął mi przed oczami ten dom z filmu. Pojechałem do Toskanii, odnalazłem dom, basen, rozłożyste drzewo z finałowej sceny i wiele, wiele innych miejsc. Niestety okazało się, że w willi przyjęcia nie da się urządzić, bo dom jest opuszczony. Skracając długą historię, pan Mikołaj urządził wesele gdzie indziej, ale po latach chciał kupić dom z tego filmu, ale okazało się, że właścicielem domu jest baron, który na brak pieniędzy nie narzeka i domu sprzedać przynajmniej na razie nie chce. Panie Mikołaju, w razie czego proszę dopisać mnie do listy potencjalnych kupców. Będziemy możemy jakoś wynajmować go sobie na zmianę, jeśli pan baron kiedyś zmieni zdanie. aksamit@polskieradio.pl. Dziś w audycji w roli głównej Ukryte pragnienia i wasze wspomnienia. If the sun reveals the shine, I don't mind. If the mountains fill in the sea, let it be. I don't mind if all the hippies cut off all their hair. White collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They'll pursue my kind of drop and dive, but I'm gonna wave my freak flag high. Oh! My life the way I want to. There. Sing on, brother. Play on, brother. Yeah. F6 was 9, Jimi Hendrix, ścieżka dźwiękowa filmu Stealing Beauty, ukryte pragnienia. Widziałam ten film przez ostatnich 20 ponad lat kilkakrotnie. Właściwie nie muszę pytać siebie, dlaczego do niego wracam, dlaczego tak bardzo mi się podoba. Wydaje mi się po pierwsze i po najważniejsze, że szczególne wrażenie zostawił we wszystkich tych, którzy wtedy także mieli naście lat, kiedy oglądali go po raz pierwszy, bo czasem tak jest, że udaje się dziełu, bo to niekoniecznie musi być film, uchwycić jakiś moment, moment, który jest wspólny dla nas wszystkich, albo dla wielu przynajmniej, o może tak. I jeśli jeszcze nałożyć na to ten naprawdę wyjątkowy czas lat nastoletnich, poszukiwań, niezrozumienia, niespełnienia i czegoś jakoś niewygodnego i też do końca niewytłumaczalnego i często takiego, o czym nie można powiedzieć głośno, nie tylko z powodu tabu czy niemożności wypowiedzenia, ale także niezrozumienia w sobie na dość zaawansowanym poziomie, by w ogóle to z siebie wyrzucić. I stąd pewnie taka popularność wtedy muzyki, idoli, zdarzeń innych, ponieważ potrafimy w tym jakoś się odnaleźć i z tym identyfikować. I coś jest w tym lecie w Toskanii, w tej dziewczynie i w tych, którzy są wokół niej, co powoduje, że to nie muszą być te same zdarzenia, to nie były te same miejsca, ale jednak czuliśmy bardzo podobnie. I ten film, widziałam go dziś, nie zestarzał się nic a nic, a jeśli, to w najpiękniejszy sposób. Pomyślałam na przykład o tym, że jedna z postaci, typowy człowiek sukcesu, Amerykanin, świetnie wyglądający, bogaty, samiec alfa, nie rozstaje się ze swoim telefonem, który jeszcze nie jest telefonem komórkowym i wtedy jest w tym coś przerysowanego, coś śmiesznego i coś, szczerze mówiąc, dość obrzydliwego. A dziś, kiedy wszyscy właściwie żyjemy z tymi urządzeniami przyklejonymi do ręki, albo na przykład to, jak cudownie kobieca, chociaż młodziutka jest Liv Tyler w tym filmie, jak piękne są wszystkie kobiety występujące w tym filmie, chociaż ani jedna z nich nie można jej podciągnąć pod obowiązujący wtedy i wiele lat później ideał urody, kobiecości czy piękna. Jak zmysłowy jest to film, to temat na osobną zupełnie rozmowę w ogóle o dziełach Bertolucciego, ale nade wszystko i to, co jest w nim cudowne, chociaż seks, seksualność, szukanie, budzenie siebie jest jednym z najważniejszych wątków tego filmu, nigdy nawet przez chwilę nie przekracza żadnej z granic. Pozostaje właśnie taki subtelny, intymny, ciepły i bardzo, bardzo piękny. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot tone places. Liz Taylor is not a star high, and even Lana Turner smile. Something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Thank you. shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for, ścieżka dźwiękowa filmu Ukryte pragnienia, My Baby Just Cares For Me, Nina Simone. Tę ścieżkę dźwiękową ma między innymi pan Wojciech, który napisał do mnie w tej sprawie oraz wysłał zdjęcie tej płyty, w czym nie byłoby pewnie nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że znalazł tę płytę w Niemczech i jak sam pisze, zapłacił za nią niemałe pieniądze. Listopad 96 roku, jest na naklejce, 32 marki niemieckie. Nie pamiętam już dobrze w 96 roku, ale zdaje się, że ma pan rację i że tania ta płyta nie była. Za to teraz zupełnie za darmo bilety do otrzymania tutaj w tej audycji, do wygrania w tej audycji, gdyż nie zapominamy o tym, że czuwamy, co dzieje się z naszymi ulubionymi artystami, tymi, którzy wydali w tym roku kapitalne płyty i jesteśmy na całej trasie króla, który promuje swoją świetną płytę, album Przewijanie na podglądzie, chociaż dzisiaj muzycznie sięgniemy w jego fonograficzną przeszłość. Ale teraz wybiegając w przyszłość, mam dla was zaproszenie na koncerty Króla 2 grudnia w Krakowie, 3 grudnia w Poznaniu. W tej sprawie proszę do mnie pisać aksamit@polskieradio.pl. Proszę koniecznie napisać, o jakie miasto chodzi. 2 grudnia Król w Krakowie, 3 grudnia Król w Poznaniu. aksamit@polskieradio.pl. Mam dla was bilety. Jesteśmy dokładnie w połowie między wschodem a zachodem słońca. Damy wtulone w walety, królowe śniące o serio. receptę, jak poczuć się syty. Myśli w wolnej chwili streszczenie. Ten stan chwyta za kark jak szczenie. Odbiera senność, zabija. Bilety na koncert Króla już rozdane. To nie ostatnie rozdawnictwo w temacie tej trasy koncertowej w Aksamicie. Kolejne w nadchodzących tygodniach. A my mamy jeszcze jedną rzecz stałą, niezwiązaną z tematem przewodnim dzisiejszej audycji. Pewną zaległość właściwie, gdyż nie udało się zagrać całego wywiadu z Anną Calvi w ubiegłym tygodniu, w drugiej godzinie audycji. I zostały dwa wątki nieporuszone jeszcze. Jeden zostawiamy sobie na być może przyszły tydzień, a drugi pojawi się za chwilę. To nawet nie tyle wątek, co odpowiedź na ostatnie pytanie naszego wywiadu, które tak naprawdę było raczej jego podsumowaniem, kiedy powiedziałam Annie, że wspaniale jest obserwować to jej uwolnienie się, a także to umocnienie się w sobie i odnalezienie swojej siły, bo niewątpliwie tym wszystkim jej tegoroczna płyta Hunter jest. I tak na to odpowiedziała. I think music makes me strong. I think you always need an outlet in order to find a way to be the best version of yourself. And for me that's what music has done for me. And I kind of didn't even realize that I was strong until people told me I was, which is weird, but I guess it's because when you're on stage, you're at once very powerful, but you're also incredibly vulnerable. And it's potentially incredibly humiliating to do what you do when you're a singer, when you're, you know, fronting a band. So you're locked in this kind of place of being at once the strongest version of yourself and the most vulnerable version of yourself. But I do think that doing music has made me a braver person. So I guess I have a lot to thank music for. Zdaje się, że jest wiele rzeczy, za które powinna być muzyce wdzięczna, mówi Anna Calvi, dodając, że przede wszystkim chodzi o odwagę i właśnie o tę siłę, gdyż jak mówi, każdy z nas próbuje znaleźć sobie coś, w czym poczuje się tą najlepszą, najbardziej spełnioną wersją siebie, i Calvi mówi, że w jej przypadku jest to muzyka. A później dodała, mówiąc o tej sile i mówiąc mi o tym chwilę przed warszawskim koncertem, że takim miejscem, gdzie czuje się niesamowicie silna, jest scena, jest ten moment, kiedy występuje. Ale zarazem, przewrotnie, jest to także moment, kiedy czuje się najbardziej delikatna i wrażliwa, bo jest coś wręcz komicznego, śmiesznego czy łatwego do wyśmiania. Coś właśnie takiego, bardzo delikatnego w tym momencie, kiedy stoisz na tej scenie, a wszyscy na ciebie patrzą. I ta mieszanka jest właśnie na tyle ujmująca, że powoduje, że finalnie wychodzi się po zwycięskiej stronie. A tydzień temu Anna Calvi także opowiadała nam o tym, że nie chciałabyś mnie zobaczyć chwilę po koncercie, kiedy wyglądam jak po stoczonej walce, bo tyle to wszystko kosztuje. O tej właśnie walce z sobą i o wygranej wreszcie jest cała nowa płyta Anny Calvi. Niezmiennie, kto jeszcze nie zna Aksamit, poleca. Hunter. Thank you. prawda. Red light of the window, nothing can compare. One more taste, one more time, one Anna Calvi. Wracamy do Toskanii. Thank you. Stevie Wonder, Superstition, ścieżka dźwiękowa filmu Ukryte pragnienia. Długo zastanawiałam się dziś, czy złamać jednak jakoś określoną zasadę pewnej subtelności i delikatności aksamitu i zaprezentować z tej ścieżki dźwiękowej Rockstar zespołu Hall. Nagranie z pewnością głośne i dynamiczne i mało aksamitne, a zarazem jeden z momentów niewątpliwie tego filmu to jest ta chwila, kiedy Lucy skacze jak szalona, dzika, nastoletnia dziewczyna, jaką wtedy z pewnością i w tym filmie, i w życiu Liv Tyler pewnie była zasłuchana w swój wewnętrzny świat i we wszystko to, co dzieje się w słuchawkach jej Walkmana, skacze po pokoju, po łóżku, właśnie w rytm tego utworu. No i tak mogłoby być, ale to jest aksamit, więc z tej ścieżki dźwiękowej sięgamy po Billie Holiday. In all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well, I'll be seeing you. In every lovely summer's day, in everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. In every lovely summer's day, in everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing. Dziś wspominamy film Ukryte pragnienia z powodu smutnej wiadomości, która dotarła rano. A ja ostatni raz myślałam o tym filmie w kinie, kiedy byłam na seansie, który musiał przywołać wspomnienia właśnie tego obrazu. Tamte dni, tamte noce. Ścieżka dźwiękowa tego filmu Sufjan Stevens, Mystery of Love. I taki dzisiejszy aksamit był dość niespodziewanie, pełen wspomnień, także waszych. Za wszystkie listy bardzo dziękuję. A ostatni utwór w dzisiejszej audycji to wspomnienie jak najbardziej planowane. Też niestety z jakże smutnego powodu, ale gdzieś być może te życzenia urodzinowe trafią. Bo oczywiście tutaj w programie trzecim wszyscy pamiętamy. To był aksamit. Do usłyszenia. remember me? Do you remember anything? Don't pretend I didn't make you laugh, falling under fun from the past. While I'm looking round the room, some of the people I've loved. Guess I remember everything, falling under fun from the past. I could have been a contender, a contender for your love. I would have given you everything if I only knew how. I would have given you everything if I only knew how, only knew how. I could have been a contender for your love. Falling under fun from the past. Violet under fun from the past. It was only you. It was always only you. I never saw what other people bought. I never cared for what they thought. Well, I'm looking round the room. Some other people I've loved. Guess I remember everything, falling under fun from the past. You could have been a contender for my love. I would have given you everything if I only knew how, only knew how. I would have given you everything if I only knew how. Only knew how. You could have been a contender for my love. File it under fun from the past. File it under fun from the past. Anything. Don't pretend I didn't make you laugh. File it under fun from the past. While I'm looking round the room, some of the people I've loved. Guess I remember everything. File it under fun from the past. I could have been a contender. A contender for your love. I could have given you everything if I only knew how, only knew how. I would have given you everything if I only knew how, only knew how. I could have been a contender for your love. File it under fun from the past. File it under fun from the past. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip. W naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica,